าแม่คนเล่าห้องก็สิว่าลาเอ้ยคำแพงอย่าห้องอย่าหานี้บ่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกยาย่านหลายให้คอยถามเจ้าก่อนตอนนี้เตรียมตอบนะพวกเราฟังให้ดีจะต้องถูกคำถามนี้จะตอบได้หรือไม่พระยมจะถามซะก่อนคนที่จะตกนรกก็ถามว่าเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์ตาเจ้าไม่บอดหูเจ้าไม่หนวกเจ้าได้ยินเสียงพระเทศตาเจ้าก็เห็นคนอื่นทำความชั่วทำความดีเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมฟังจำเทวทูตนะเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนส่วนมากจะบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักเทวทูตพวกเรานี่ก็น่าจะไม่รู้เทวะแปลว่าประเสริฐทูตแปลว่าผู้บอกข่าวอันประเสริฐเทวทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐส่วนมากจะบอกว่าไม่รู้จักแต่จริงๆเราเคยเห็นทุกคนนี่เคยเห็นเทวทูตทางนั้นนี่ก็เทวทูตเจ้าไม่รู้จักเทวทูตหรือบอกว่าไม่รู้เจ้าเคยเห็นคนแก่ไหมเห็นเจ้าเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนทมอยู่ในโรงพยาบาลหรือนอนเกือกมูกคูดอุจจาระอยู่เจ้าเคยเห็นไหมร้องควนคางอยู่เห็นเจ้าเคยเห็นคนตายไหมเขาหามไปเผาที่เชิงตะกอนเห็นไหมเห็นนั่นแหละคือเทวทูตผู้บอกข่าวแห่งความจริงเมื่อเจ้าเห็นคนอื่นตายเจ้าคิดอย่างไรไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องก็ไม่ได้โศกเศร้าโศกาอาดูลมีแต่อยากให้ตายไวๆจะได้ไปงานแห่งดีจะไปเล่นให้โลกกันพวกให้โลกก็ได้ถ้าเห็นคนอื่นป่วยไข้เจ้าคิดอย่างไรไม่ได้คิดอย่างไรคิดว่าเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเป็นเรื่องของเขาเจ้ามัวประมาทเมื่อเทวทูตเตือนอยู่เห็นอยู่ตาเจ้าก็ไม่บอดเจ้าก็เห็นหูเจ้าก็ไม่หนวกเจ้าก็ได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าแสดงธรรมให้ฟังแสดงว่าเจ้าประมาทเจ้าเมาเมานะฟังให้ดีพวกเราก็เมามันมีอยู่3เมาโยพนะมะโทเมาในความหนุ่มความสาววันนี้ยังไม่ต้องทำคุณงามความดีอะไรฉันยังไม่แก่นี่เมานะเมาในความหนุ่มความสาวโยพนะมะโทภาษาบาลีว่าอย่างนี้เมาในความหนุ่มความสาว2ชีวิตะมะโทเมาชีวิตติดสิ้นลืมตาย3อโรคยะมะโทเมาในความสะดวกสบายว่าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่มีโรคเดี๋ยวนี้เต้น3ศอกออก3ว่ายังเมาอยู่เฮ็ดอีหยังก็ได้เงาแดงแห้งซุ่มบัดไข้พุ่นจังสิซ่วงจักหน่อยไปถามโรงในโรงพยาบาลถ้าคนไข้ในโรงพยาบาลไปถามคันเจ้าเศร้าไข้เมื่อในเจ้าสิเห็นหยังโอ้ยสิไปทำบุญเพิ่นสบายไว้บ่คันดอกตั่วเพิ่นซ่วงจักหน่อยหั่นคนนี้พูดบอกว่าไม่เคยคิดอะไรเห็นคนอื่นป่วยคนอื่นตายไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องก็ถือว่าเป็นธรรมดาโอเทวทูตเตือนอยู่เจ้าก็มัวประมาทเจ้าจึงทำบาปด้วยกายวาจาใจเพราะเจ้ามัวเมาในชีวิตจะเมาในความหนุ่มเจ้าเมาในความไม่มีโรคเจ้าไม่มีสติเจ้ามัวประมาทเจ้าไม่มีอัปปมาทะสัมปทาเจ้าไม่มีทุนแห่งชีวิตเลยเจ้าจึงต้องทำบาปทำกรรมเพราะมัวประมาทเพราะฉะนั้นไปนี่แหละบาลเอ๋ยเอาเข้าไปลงนรกตามกรรมตามเวรของเขาเขาก็ร้องไห้ไปก่อนที่จะไปพระยมก็จะบอกเขานี่เธอไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เอาเธอไปตกนรกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องนำเธอไปตกนรกไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนไม่ใช่พระยมพมราชที่ไหนเอาเธอไปลงนรกแต่เธอจะต้องตกนรกเพราะกรรมบาปกรรมชั่วที่เธอทำเองเธอจงไปรับกรรมของเธอในนรกไปเขาก็จูงไปส่วนผู้ที่จะไปสวรรค์พระยาโยมถามอีกพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญเธอเคยเห็นอเทวทูตไหมไม่เคยเห็นเธอเห็นคนตายไหมเห็นนั่นแหละคือเทวทูตเธอคิดอย่างไรเมื่อเคยเห็นคนอื่นตายกับผมคิดว่าบัดนี้เรายังไม่ตาย ความตายนี่เป็นของธรรมดาหนอเราจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตัวเราเองก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันกันเอาเถิดวันนี้เรายังไม่ตายเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายก่อนที่เราจะเจ็บจะไข้เราจะทำอะไรไม่ได้ผมคิดอย่างนี้อันนี้พูดภาษาไทยนะภาษาบาลีมีเขาบอกว่าอาหัมปิโขมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตคนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอบัดนี้จะบอกลูกหลานเมื่อไปงานเฮือนดีของดีด้วยหันเป็นยังว่าเฮือนดีคนบ่ตายเป็นยังจะบอกว่าจังบอกว่าเฮือนดีคือมีคนตายเป็นยังเป็นจังหวะเฮือนดีเพราะมันมีของดีมีเทวทูตเตือนเราเราจะต้องตาดีๆหูดีๆใจเราดีๆคิดลึกๆไปเห็นคนตายท่านให้ไปกราบคนตายเห็นบ่อยื้อขังศพเพิ่นสิใต้ไฟไฟไว้ทีนี้มีไฟฟ้าก็จุดไฟไฟฟ้าไว้แต่ก่อนจุดเทียนใครไปถึงก็จุดเทียนจุดธูปกลางวันก็จุดกลางคืนก็จุดจุดเทียนจุดตะเกียงจุดไว้เห็นหยังจุดเป็นคำปริศนาบอกว่าเจ้าจะมืดเด้อเจ้าจะมืดเด้อบังเอาแน่คอยตาตะเกียงไว้ให้เบิ่งนี่เทวทูตจะเตือนว่าอย่ามืดนะอย่ามืดนะจิตใจอย่ามืดแล้วก็ไปกราบศพกราบศพนี่กราบครั้งเดียวนั้นจะไปกราบ3ครั้ง3ครั้งนั้นกราบพระรัตนตรัยกราบศพกราบครั้งเดียวไม่แบมือแล้วจะมีคาถาพูดคาถาไหว้ศพกราบศพไม่ต้องจดก็ได้ภาษาไทยภาษาบาลีมันจะจดยากเดี๋ยวจะว่าให้ฟังทีหลังจำไม่ได้ก็เอาเทปไปฟังภาษาไทยดีกว่าเอาความแปลมาดีกว่ากราบมับลงพูดในใจแปลภาษาไทยว่าโอ้ยคนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะหนีไม่พ้นความตายไปได้หนอและจะมีอีกคำต่อไปภาษาบาลีสั้นๆง่ายตัวนี้จำได้ง่ายพูดในนี้ก็น่าจะจำเอวังเมภาวีสามคันเอวังเมภาวีสี่ห้าคำเอวังเมอนัตติกุโตแปลว่าเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันกับท่านผู้นี้นี่เราเขียนแต่คำแปลก็ได้เขียนคำบาลีง่ายๆก็ได้ชื่อเอาดินี่ก็สิได้อยู่นะครับปึกพดเอาสี่ข้อมก็ได้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตห้องก็สิเป็นจังสี่ห้องก็สิตายคือเพิ่นว่าจังสี่มันสิซ่วงวะโลดได้ทันรอดน้ำตายเดี๋ยวนี้มันเมามันก็ลืมตายหลังจากนั้นจะมีอีกคำหนึ่งบาลีคำบาลีเงาภาษาไทยง่ายๆฟังเฉยๆก็ได้บาลีภาษาไทยข้อจดหันทาหันกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนาซาคือเพิ่นหันในเวลาเฮาสิสวดหันธรรมยังเพิ่นว่าหยังหันธรรมยังหันธรรมยังแปลว่าเอาเถิดมาเถิดอันนี้ก็เหมือนกันหันทาหันกัลยาณังกโรมิกาเยนวาจามนาซาเอาเถิดเราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายนั่นเวลาเฮาไปขาบมับลงเฮาก็เว้าในใจเฮาโอ้คนเฮานี่มันก็เป็นจังซี่แล้วบัดซั่นหนีความตายไปบ่พ้นจะคนเด้อเฮาก็สิตายคือเพิ่นเฮาสิหนีบ่พ้นความตายเอาทอนบาดนี้เฮาบ่ทันได้ตายเฮาสิเฮ็ดคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเฮาเด้อก่อนเฮาสิตายคือเพิ่นถ้าคิดได้จังสิได้กำไรได้กำไรจากงานศพได้กำไรจากป่าช้าได้ของดีจากป่าช้าได้กำไรจากงานศพได้ของดีไปเฮือนดีได้ของดีขั้นสันผีสิหัวขวนเด้ไปมั่วแต่เล่นให้โลกมั่วแต่ไปสนุกอยู่ในผีอยู่ในโลกมันสิหัวขวนจังหน่อยมึงก็สิเป็นคือกูนี่แล้วจะไปสิท่านโยมอันนี้พระญาติโยมถามคนนั้นเขาตอบอย่างนี้เมื่อผมเห็นคนตายผมก็คิดว่าโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เราก็จะหนีไม่พ้นความตายอย่างนี้สักวันหนึ่งเราก็จะตายเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าเอาเธอเราจะทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายอย่างนี้ เมื่อคิดอย่างนี้ผมก็เลยทำด้วยคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไปพญายมได้ยินก็ยกมือใส่หัวสาธุพ่อมหาจำเริญเธอถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอมีอัปปมาทสัมปทาอยู่เสมอเธอเป็นผู้ไม่ประมาทเธอจึงถือเอาประโยชน์แห่งตนเอากำไรในชีวิตในโลกนี้ได้ไปเถิดพ่อมหาจำเริญบอกพญายมบอกนายนิรยาบาลพญายมว่ามวลเถิดในพระไตรปิฎกพูดเพราะมากไปเถิดพ่อมหาจำเริญพาเขาไปสู่สวรรค์เวลาเขาจะไปสวรรค์พญายมก็บอกว่านี่พ่อมหาจำเริญเจ้าได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ด้วยความสุขอันเป็นทิพย์ไม่ใช่พ่อเอาขึ้นไม่ใช่แม่เอาขึ้นไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนไม่ใช่เราเอาขึ้นแต่เจ้าได้ขึ้นสวรรค์เพราะคุณงามความดีที่เจ้ากระทำเจ้าไม่ประมาทเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเจ้าจึงได้กำไรไปเจ้าไปเสวยสุขในสวรรค์ด้วยกรรมดีของเจ้าไปเถิดหลังจากนั้นพระยมก็อธิษฐานสาธุเมื่อข้าพเจ้าหมดบุญขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์พญายมก็อยากมาเกิดเป็นคนเด้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์ผู้แสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนตถาคตปเวทิตตะเทเสตาตุลภาขอได้พบครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นได้พบอย่างนั้นได้ทำความดีได้ไปเกิดเป็นบนสูงสวรรค์เหมือนคนผู้นี้พญายมน่ะยังบ่ทันได้ขึ้นสวรรค์เด้เป็นคนทำดีกับคนทำบาปปนกันได้ไปเกิดเป็นพญายมประเภทนั้นอย่างเหมือนเป็นพวกเพชฌฆาตที่ฆ่าคนที่มีความผิดตามกฎหมายบุคคลประเภทนี้จะไปเกิดเป็นพญายมแล้วเขาเกิดลงโทษสัตว์ในนรกเขาเห็นสัตว์ในนรกได้ประสบทุกข์เขาปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเขาเห็นมนุษย์ตายไปได้ขึ้นสวรรค์เพราะกรรมดีเขาก็ปรารถนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อหมดบุญจากยมโลกได้พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์แนะนำภาพสอนดีๆได้มีกำลังในกำไรแห่งชีวิตวันนี้ก็สมควรแก่เวลากำไรแห่งชีวิตลูกหลานทั้ง5ประการคงจะจำได้ไหมลองทบทวนที่5อันหนึ่ง2 3 4 5 complete พอดีเลยจบสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ลูกหลานทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมจงเป็นผู้มีความเจริญในทางโลกด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสารงานในความเชื่อถือในสังคมทั่วไปความเจริญทางธรรมขอจงบังเกิดมีแก่ลูกหลานทั้งหลายมีจิตใจอันสะอาดสะอาดด้วยศีลสว่างด้วยปัญญาสงบด้วยสมาธิสว่างสวัยโชติช่วงดุดังดวงไฟทรงทางชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาหัวใจหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงทั้งปวงโดยอนุภาพแห่งธรรมแห่งคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาจงได้กำไรแห่งชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกองค์เทอญ สาธุ ผู้นี ้คาถาคือพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจได้เกิดความปราโมทย์รื่นเริงบันเทิงใจในการกระทำของท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงอยู่ในอาการสงบไปก่อนขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่เดินทางมาร่วมประกอบทำบุญทำกุศล ผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงนั่งอิริยาบถที่ท่านสะดวกสบายเกิดขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยทำจิตใจของท่านให้มันผ่อนคลายทำร่างกายของท่านทุกส่วนอย่าให้มันตึงเครียดอยู่ในอาการสงบอาตมาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของสุขภาพอันแสนจะสุดโทมทอสังขารมาพูดจากับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังสักหน่อยวันนี้เป็นวันพระสมัยโบราณท่านเรียกว่าวันทิพย์ในประเทศอินเดียสุเวทิพโสปนารโยพรุ่งนี้เป็นวันทิพย์15ค่ำพอมาถึงทางพุทธศาสนาของเราเจริญขึ้นมาพวกเราเจริญขึ้นมาท่ามกลางความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเราได้เปลี่ยนจากคำนี้คำทิพย์ว่าวันทิพย์นี่เป็นวันพระวรังอิธมัสสะอิทังติทินังวรังอิธมัสสะวันนี้เป็นวันอันประเสริฐภาษาบาลีว่าวระวรังพอมาถึงเมืองไทยปากของคนไทยคนลาวเราพูดภาษาบาลีคำนี้ไม่ชัดไม่พอใจไม่สะดวกก็เลยมาแปลงวะเป็นพระจากวระก็เป็นพระระจากวรังก็เป็นพลังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือวันพระวรังหรือว่าวระในแปลว่าประเสริฐวันประเสริฐแห่งชีวิตวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ออกไปบิณฑบาตตั้งแต่บวชวันแรกอุปัชฌาย์ท่านจะประกาศท่านจะให้อนุสาสน์แก่พระบอกว่าเมื่อคุณบวชแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารเพื่อยังชีพคุณไปเที่ยวบิณฑบาตขอทานจนถึงวันตายท่านบอกว่าปินทะยาโลปะโคชนังปะพะชังนิสายะตัสสะเตยาวะชีวังอุสาโหกรณีโยเมื่อคุณบวชแล้วคุณไปเที่ยวขออาหารด้วยปีแข้งของเธอโดยบีแข้งในยางไปบิณฑบาตปะพะชังนิสายะบวชแล้วต้องอาศัยสิ่งนี้เลี้ยงชีพอุสายาวชีวังอุสาโหกัลยาณิโยจนจงภาคเพียรพยายามในเรื่องนี้ตลอดชีวิตไม่มีอยู่มีกินก็บิณฑบาตกินจนถึงวันตายท่านก็ยกเว้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าอติเลกลาโภยกเว้นว่าได้กรณีพิเศษคืออติเลกลาภที่ได้มาพิเศษจะได้มาพิเศษโดยยังไงปักขาพัดตังวันปักโยมจะมาทำบุญผู้ที่แก้วกล้าในศีลในธรรมอุโปสถพัดตังปักขีพัดตังปักขาพัดตังวันนี้แหละคือวันปักขาพัดตังปักขะแปลว่าฝ่ายหนึ่งเดือนหนึ่งมันมีอยู่30วันแบ่งออกมาเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ15วันฝ่ายนั้นท่านเรียกว่าปักขะภาษาบาลีถ้าเดือนขึ้นวันเพ็ญเดือนหงายถ้าเรียกว่าสุกรปักปักที่สว่างสวัยครึ่งที่มันสว่างสวัยสุกปักขะคือปักปลายที่เดือนแจ้งถ้าวันใดเดือนดับ14ค่ำ15ค่ำถ้าเรียกว่ากาลปักกาละนั่นแปลว่าดำแปลว่ามืดหมายความว่าฝ่ายที่เดือนมืดถึงวันสุดท้ายวันนั้นจะเป็นวันอุโบสถวันนี้พระก็จะลงอุโบสถโยมผู้แก้วกล้าในศีลในธรรมและลึกถึงคุณงามความดีเขาจะมาวัดมาวาเองถ้าเขาไม่มาพวกเธอก็อดเอาอดจนตายไปเลยวันนี้เป็นเครื่องวัดคะแนนของชาวพุทธว่ายังจะเข้มแข็ง ยังจะเคารพบูชาพระรัตนตรัยหรือไม่วันนี้ได้ยินเสียงกล่าวคำถวายมหาสังฆทานแล้วก็ยังมั่นใจอุ่นใจว่าขอน้อมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและก็พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายนี่ผู้นุ่งขาวห่มขาวนี่ถือว่าเป็นผู้มีศีลศีลวันตานังผู้มีศีลเราก็ถวายเป็นการบูชาคำว่าบูชานี้เป็นภาษาบาลียังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยเราก็เข้าใจว่าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเอาไปถวายจริงๆแล้วเอาข้าวปลาอาหารมาถวายก็ถือว่าบูชาบูชาเป็นภาษาบาลีว่าปูชาหรือว่าปูเชติพอมาถึงเมืองไทยตัดหางปอปลาออกปอปลามันก็เลยหางสั้นเป็นบอใบไม้ก็เรียกว่าบูชาแต่ความหมายของบูชาจริงๆนั้นคืออะไรอันนี้ก็ฝากลูกหลานนักศึกษาผู้จะได้รับมรดกทางจิตใจทางวิญญาณของสังคมของบ้านเมืองต่อไปให้เข้าใจคำว่าบูชาคำนี้จะต้องเหลือไปดูภาษาฝรั่งเขาแปลสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเขาแปลคำว่าปูเชติหรือว่าปูชาเนี่ยเขาแปลว่า affirmative actionแปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่างๆชาวผู้เรารู้จักคุณค่าของผู้มีศีลมีธรรมรู้จักคุณค่าของพระศาสนาจึงมาบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระสงฆ์บูชาสามเณรบูชาพ่อขาวแม่ขาวผู้มีศีลทั้งหลายด้วยข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงมาและสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดวันนี้เป็นวันพระลูกหลานจากสถาบันเทคโนโลยีก็จะจากไปเสียแล้วน่าเสียดายอันหนึ่งเพราะว่าวันนี้จะมีเทวดากลุ่มหนึ่งมีหัวหน้าชื่อว่าวิจิตตเลขาจะเหาะมาในอากาศมีบริวารเป็นพันพวกนี้จะได้รับบัญชามาจากทอดที่สามทอดหนึ่งพระอินทร์จะเป็นผู้สั่งให้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่มาตรวจโลกวันศีลวันพระในเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่จะมาตรวจโลกถ้าเรามีตาพิเศษเราอาจจะมองเห็นถ้าเรามีหูพิเศษเราอาจจะได้ยินเสียงสาธุการของเทวดาเหล่านั้นพระอินทร์จะบอกให้เท้าจตุโลกบาลพากันไปตรวจดูผู้คนในโลกผู้ใดทำบาปผู้ใดทำบุญผู้ใดสมาทานอุโบสถศีลผู้ใดเอื้อเฟื้อสมณะพราหมณ์ผู้ใดทำบุญสุนทรทานผู้ใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ใดเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เธอจงพากันไปดูผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกัดปลาชนไก่เล่นการพนันความชั่วทั้งหลายเธอจงไปดูเพราะฉะนั้นคนทำบาปในวันพระนี่บาปมากโบราณท่านจึงหยุดงานในวันพระจะไถไร่ไถนาจะทำงานก็หยุดใช้แรงงานสัตว์แม้แต่กฎหมายไทยก็ออกมาในวันพระห้ามลงฆ่าสัตว์ได้ฆ่าสัตว์ฆ่างัวฆ่าควายวันนี้เราจะไปซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกหลานของเราในตลาดเราก็หายากเพราะวันนี้เป็นวันพระไม่มีใครฆ่าหมูฆ่างัวฆ่าควายจะไปซื้อเนื้อในตลาดก็หายากเราไปซื้อเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานอันนี้วัฒนธรรมอันนี้เมืองไทยยังดีสืบทอดมาจากอินเดียเขาก็ถือมาอย่างนั้นเพราะไปทำบาปในวันพระนี่พวกท้าวเจตุโลกบาลพวกเทวดาที่ชื่อว่าวิจิตตาเลขาเลขาก็คือพวกเสมียนเขียนมหาเขียนมหาจดคนทำบาปทำกรรมคนด่าพ่อด่าแม่คนดูถูกสมณะพราหมณ์คนดูถูกคนมีศีลมีธรรมพวกนี้จะบาปมากในวันพระเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกรณีพิเศษอันหนึ่งวันพระถ้าหน้าฝนจะตกวันพระฝนนั้นเป็นตัวแทนของเทวดาฝนนี้มีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าเทโวแปลว่าฝนเทวาเป็นเทวดาสับอยู่ในกลุ่มเดียวกันภาคอีสานของเราพูดว่าเทเวศเพียงพ่มโลกลิ้นทล่า เดรสารสัตว์สืนประดาดอมน้ำมหาคุณล้วนเทโวไหลลังสาดอยู่ใต้ลุงฝ่าฝนเดี่ยงกระจังยั่งจังบ่ตายเทวดาโปรดฝนลงมาเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็ในวันพระเนี่ยคนที่เป็นบ้าจะขึ้นจะแสดงอาการใครผู้ใดบ่เต็มบาทแม้ผู้ใดเป็นบ้าสังเกตได้ง่ายนั่นว่ามันไก่มือวันพระแล้วบ่มันบ่นสินแต่ว่ามันยำๆๆแม่แล้วได้มันลายบ้าบ่แม่แล้วเห็นบ่นั่นเอาผีบ้ามาเป็นเครื่องวัดบันสินก็ได้คันวันสินบ้าคืนแห้งหมายความว่าบาปเขาทำบาปในวันสินมาก่อนแต่เขาเป็นมนุษย์ชาตินี้เขาจะต้องมาแสดงอาการบาปในวันพระให้เห็นผีบ้าจะขึ้นในวันพระผีหลอกก็จะหลอกในวันพระผีเปรตตามต้นโพตามวัดตามวาก็วันพระเดินหงายในย่านหุยบ่ไปได้มือในวันพระได้กูย่านผีเพลอยู่ก็โคว่าทำไมผีจึงต้องออกมาวันพระผีเหล่านั้นก็คือคนที่ทำชั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นวันเช่นนี้ท่านจึงเรียกว่าวันทิพย์วันเทพวันเทวดาฟ้าดินมาตรวจโลกมาดูคนงามมาดูคนทำคุณงามความดีวันนี้อาจจะต้องมาจดจารึกชื่อเสียงมาดูลูกหลานหนุ่มๆสาวๆไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทโยมทะมัทโธยังไม่เมาในวันหนุ่มวันสาวหาดูยากที่จะเห็นคนหนุ่มคนสาวมานุ่งขาวห่มขาววะสานานังอุทาตะวะสานานังศีละสมาทานังอุโปสถะปวาสังพวกเขาทั้งหลายออกจากบ้านจากเรือนมานุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลเทวดาก็ยังต้องกราบต้องไหว้เราจะหาดูได้ยากแต่น่าเสียดายที่สุดวันนี้เมื่อเท้าจตุโลกบาลเท้าวิจิตรเลขาพร้อมทั้งบริวารเป็นพันเป็นหมื่นมหาตรวจโลกแทนที่จะได้เห็นเรานั่งสมาธิเต็มหูเต็มตาชื่นใจแต่เราก็กลับบ้านไปเสียแล้วเมื่อเขาเห็นแล้วเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้เขาจะไปรายงานให้แก่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บอกว่าที่ตรงนั้นในโลกมนุษย์มีผู้คนประพฤติปฏิบัติศีลาจารวัดอันงดงามมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการรักษาอุโบสถเจริญสมาธิภาวนาน่าชื่นใจพอพระอินทร์ได้ยินอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายบนสวรรค์ได้ยินเขาก็จะสาธุการกึกก้องบนสวรรค์บอกว่าสาธุไม่นานนักหนอบุคคลเหล่านั้นก็จะมาเป็นหมู่เทพในการกับเราเมื่อเขาตายจากมนุษย์เขาก็จะมาเป็นเทวดาเป็นหมู่ของเราเขาดีใจถ้าเขาได้ยินข่าวว่าคนกลุ่มโน้นบ้านโน้นเมืองนี้ประเทศนั้นเต็มไปด้วยการลบราฆ่าฟันกันเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียดแย่งชิงกันไม่มีศีลไม่มีธรรมพวกเทวดาเหล่านี้ไปแจ้งให้แก่พระอินทร์แก่เทวดาบนสวรรค์ฟังเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ยินข่าวคนทำชั่วมากๆก็เศร้าใจร้องไห้บางทีก็จำได้ว่าพี่น้องของเราด้วยโอ้ยไม่มีโอกาสจะได้มาพบมาเห็นกันบนสวรรค์แล้วเนาะญาติของเราคนนั้นบุคคลกลุ่มโน้นจะไปแออาจจะเยียกอยู่ในนรกเขาเศร้าใจณวันที่สวรรค์ของเราจะอ้างว้างหลงเด๋งอันนี้มีที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังวันนี้เท้าจตุโลกบาลก็ต้องมาเที่ยวดูมาเที่ยวชมมาเห็นพวกเราที่มาทำบุญสนับสนุนเลี้ยงดูลูกหลานผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เดี๋ยวนี้เงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารที่เราเสียสละมาในถ้ามองในแง่สังคมเรามาเลี้ยงดูลูกหลานเราลูกหลานเราที่ประพฤติธรรมถือว่าเป็นการมาสนับสนุนเกื้อกูลคุณงามความดีให้เจริญแพร่กระจายกระจายไปในโลกในสังคมอีกส่วนหนึ่งมองไปในแง่ลบถือได้ว่าเงินทองข้าวของข้าวปลาอาหารข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวที่เราเอามาเลี้ยงดูลูกหลานของเราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งมาสกัดกั้นความชั่วไม่ให้ความชั่วระเบิดระบาดไปเมื่อลูกหลานของเราเข้ามาวัดแล้วเราก็มาหล่อเลี้ยงเขาสกัดกั้นไม่ให้เขามีเวลาออกไปเพ่นพ่านไปทำความชั่วในหน้าเดือน5โรงเรียนปิดเทอมคนโบราณท่านสอนไว้คำหนึ่ง ขันหอนย่ามเดินหาหมาในสิออกเที่ยวค่ำเอ้ยพันบาปหมาในได้บ่แม่นหมานอกฟังดีๆถ้าเราได้รับคำด่าว่าถ้าด่าว่าบ้าหมานี่จะเครียดหลายแม่นบ่เครียดหลายถ้าเขาว่าหน้าหมาก็เครียดคนแท้ๆสิมาว่าให้กันแต่นี้ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านประวันพอถึงย่ามเดินหาหมาในคือออกเที่ยวค่ำเอ้ยให้เจ้าฮอไข่ใบถนอมเรียงหักแข้งให้เจ้าป้องไก่ใบให้เจ้าฮอไข่ใบทะเลถนอมเรียงหักแข้งหมาในมันจะมากินไม่ใช่หมานอกหมาในหมายถึงจิตใจของเรานี่มันจะเสื่อมตามลงอย่างลูกหลานของเราโรงเรียนปิดมันก็จะไปเล่นไปหัวไปหาเพื่อนหาฟุ้งไปหายิงนกตกปลาไปหากินยามาไปหายาเสพติดดงกลมดงเก่านั่นมันจะเกิดมาในออกเที่ยวได้นั่นทีนี้เราเอาลูกเอาหลานของเรามาปลูกมาฝังมาเป็นปลูกซื้อได้ฝังพร้อมมาเป็นหามไปฝังขี้ดินดอกเห็นไหมเท้าสามนพูดจะให้นางรจนาแต่งงานจำจะต้องปลูกฝังเสียอย่างแล้วให้ลูกแก้วมีคู่รักเสน่หานี่เป็นความหวังดีทางโลก